बात किया मधुशाला की, गलियों का सैर सपाटा, टिए टिए टाटा, अच्छा भाई बाय बाय। टाटा अच्छा भाई बाय बाय, टीए टीए टाटा अच्छा भाई बाय बाय। अरे यार हसीनों की गलियों में है घाटा ही घाटा, टीए टीए टाटा अच्छा भाई बाय बाय, टीए टीए टाटा अच्छा भाई बाय बाय। बात किया मधुशाला की गलियों का सैर सपाटा, टीए टीए टाटा अच्छा भाई बाय बाय, और टीए टीए टाटा अच्छा भाई बाय बाय। मेरे दिल में जागा सोचा नहीं पीछा आगा, लड़कियों के पीछे भागा मैं अनाड़ी मैं अभागा, किसी ने तो दिल जोड़ा किसी ने तो दिल तोड़ा, किसी ने तो रास्ता मोड़ा कहीं का मुझे न छोड़ा। लचकाए ऐसे कमरिया, अभी तो है तोरी बाली उमरिया, काहे को लचकाए ऐसे कमरिया। मत न लड़ाओ हमसे नजरिया, पड़ जाएगा घाटा, टीए टीए टाटा अच्छा भाई बाय बाय, टीए टीए टाटा अच्छा भाई बाय बाय। अरे पायल ने कभी पास बुलाया, आंचल ने कभी डांटा, टीए टीए टाटा अच्छा भाई बाय बाय, अरे टीए टीए टाटा अच्छा भाई बाय बाय। आ गए फिर वो चेहरे, रंग सुनहरे अंग सुनहरे, जिनके लिए आवारा ठहरे, डूब गए थे कितने गहरे। हसीना ऐसे एक आई जो मेरे दिल पे है छाई, उसी का हो गया आशिक जो दिल पहले ठहर जाई, वफा की है वो एक देवी, नई जो जिंदगी लाई उसी के वास्ते मैंने सभी की बात ठुकराई। उसी ने दिल पे मरहम रखा और सभी ने काटा टिये टिये टाटा। अच्छा भाई भाई भाई टिये टिये टाटा। अच्छा भाई भाई भाई और बहुत किया मधुशाला की गलियों का सैर सपाटा टिये टिये टाटा। अच्छा भाई भाई भाई टिये टिये टाटा। अच्छा भाई भाई भाई अच्छा भाई भाई।